Ha. F-I-Z. A kto? Ha. A kto? Aha, aha, a kto? F-I-Z. F-I-Z. Asesy dwot F-I-Z w głośnikach. Tłusty beat, unikalna liryka. Dźwięk pulsuje, plączy się i znika. 600 bot F-I-Z w głośnikach. A 600 bot F-I-Z w głośnikach. Tłusty beat, unikalna liryka. Dźwięk pulsuje, plączy się i znika. 600 bot F-I-Z w głośnikach. A polepione dźwięki i styl, co pozwala ślizgać się pobicie. F-I-Z słuchacie, ale może tak naprawdę nic nie słyszycie. Beat i rytm, rym i beat to całe moje życie. Całe? Na moich dłoniach pod czoła kapie. F-I-Z niesie treść słychać w moim rapie. A gdzieś nad głową nic się nie kręci, a nic się nie klei. Nie znajduję oparcia, nie znajduję nadziei. Nie. Pusta kartka. Aha. I czuję się, że spadam. Szukam myśli i nie mogę się skupić. Sam do siebie gadam, z sił opadam. Czy będziesz ze mną, gdy spadać nie przestanę? Nie. W pamięć pójdą moje bity, słowa tak misternie przeze mnie posklejane. Kiedy siedzę, czy to zadaję to pytanie? Czy kiedy na ryj będę spadał? Ktoś przy mnie zostanie? Czy zakopię gdzieś? I zakończy całe zamieszanie. I zakończy całe zamieszanie. Bo ja spadam. A co? Spadam? Jak to spadam? Spadam. Ja spadam. Na ryj, na gębę spadam. Spadam. Tak spadam. Ja spadam. Na ryj, na gębę spadam. Spadam? Tak spadam. Spadam. Aha. A 600 bot F-I-Z w głośnikach. Tłusty beat, unikalna liryka. Dźwięk pulsuje, plączy się i znika. 600 bot F-I-Z w głośnikach. A 600 bot F-I-Z w głośnikach. Tłusty beat, unikalna liryka. Dźwięk pulsuje, plączy się i znika. 600 bot F-I-Z w głośnikach. Aha, tak. Więc kiedy będę spadał, będziesz o mnie pamiętał? Zniknę jak kurz, jak paproch, który przykleił się, zaplątał i przypętał. Czy starszy mi sił, by posklejać wszystkie myśli, by realizować to, co mój łeb sam sobie wyśnił? Czy może potknę się i będę leciał w dół? By rozczaskać o ziemię. By rozczaskać się na pół. Może części dwie, a może trzy. O tym zadecydujesz nie ja, tylko ty. Czy słuchać będziesz, czy będziesz ze mną, za mną, czy przeciw mnie? Nie. Będziesz na tak, czy będziesz na nie. Bo słowa coś nieposłuszne głowie. Głowa nie sprzyja mowie. A mowie? Brzmi mi ręka, kiedy nowe słowa skrobię. A ty czekasz, kiedy następny krok zrobię. Kiedy? Czy będziesz pierwszy, by podstawić mi nogę? Czy zatańczysz na mym grobie? Czy ufasz mi tak jak ja zaufałem sobie? Czy ufasz mi tak jak ja zaufałem sobie? Czy ufasz mi tak jak ja zaufałem sobie? F-I-Z pyta, czy ufasz mi tak jak ja zaufałem sobie? Bo spadam. Spadam? A co? Tak, ja spadam. Na ryj, na gębę spadam. Spadam. Tak, spadam. Spadam. A spadam. Uwaga, spadam. Na ryj, na gębę spadam. Tak, spadam. A co jest to? Ja? Spadam. Ja spadam. Tak. Zamykam oczy, chwieję się, ledwo się poruszam. Ciało spocone, zmęczone, ulatuje gdzieś cała moja zmęczona dusza. Czuję się samotny jak palec. Jak kołek. I sterczę sztywno jak drut. Drapię się po głowie, próbuję zebrać myśli, lecz czuję się jak zużyty but. Jak zbędna rzecz, która szuka schronienia. Potrzebne są słowa, myśli i nowe, tłuste, polepione brzmienia. Które wyniosą mi gdzieś hen. A 600 bot F-I-Z w głośnikach. Tłusty beat, unikalna liryka. Dźwięk pulsuje, plączy się i znika. 600 bot F-I-Z w głośnikach. A 600 bot F-I-Z w głośnikach. Tłusty beat, unikalna liryka. Dźwięk pulsuje, plączy się i znika. 600 bot F-I-Z w głośnikach. A 600 bot F-I-Z w głośnikach. Tłusty beat, unikalna liryka. Dźwięk pulsuje, plączy się i znika. 600 bot F-I-Z w głośnikach. A 600 bot F-I-Z w głośnikach. Tłusty beat, unikalna liryka. Dźwięk pulsuje, plączy się i znika. 600 bot F-I-Z w głośnikach. A la la la la la la la F-I-Z, ha.